अल्लाह ताला के प्यारे नाम के साथ हम सूरत अल बकरा का आगाज करते हैं। सबसे पहला इसका सबक सबक नंबर एक यानी रुकू नंबर एक होगा, आयत नंबर एक से लेके सात तक लफ्जी तर्जमा लिखेंगे हम, और उसके बाद फिर मजीद चीजें होंगी। तरतीब इंशाल्लाह जब मैं आपको लिखवाऊंगी तो रोज हमारी यही तरतीब हुआ करेगी। सबसे पहले लफ्जी तर्जमा सूरतुल बकरह, इसका तर्जमा लिखिए गाय वाली सूरत। सूरत का नाम अल बकरह क्यों? क्योंकि इसमें गाय का एक वाक्य आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सात नाम अल्लाह के जो मेहरबान रहम करने वाला है मुसलसल। अलिफ लाम मीम, इनको ऐसे ही लिख लीजिए, तोड़ तोड़ के लिखते हैं। अलिफ लाम मीम, रालिका ये वो। अल किताबु, किताब है। ला रोईबा, नहीं है शक। फी ही, इसमें। हुदन, हिदायत है, रहनुमाई है। लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अल्लजीना, जो। युमिनूना, ईमान लाते हैं। बिल गैबी, गैब पर। वयुकीमूना, और वो कायम करते हैं। अस्सलाह, नमाज। वमिम्मा, और इसमें से जो। रज़क़नाहुम, रिस्क दिया हमने उनको। यहाँ एक वजाहत करूं कि जब मैं लफ्ज लिखाऊंगी ऐसा ऐसा वादी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, एक लफ्ज में दो तीन चीजें छुपी होती हैं। जैसे कि ये लफ्ज है रज़क, एक लफ्ज है ना, दूसरा चीज है हम, तीसरी चीज है। तो मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा होगा कि ये तीनों लफ्ज वाजे हो जाए। आप अब गौर से सुनिएगा मैं जब बोलूंगी इस लफ्ज को, ताकि बाद में आपको इस एक लफ्ज के अंदर से भी तीन चीजें मिल जाए। रज़क ना हम, रिस्क दिया हमने उनको। युन्फिकून, वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और जो लोग। युमिनूना, ईमान रखते हैं। बी मा, समझ गए, यानी बा अलग है तो मा अलग है। साथ इसके जो। उन जिला, नाजिल किया गया। इलई का, तरफ आपके। व मा, और जो। उन जिला, नाजिल किया गया। मिन कबली का, मिन से। कबली, पहले। का, आपसे। तो मिन कबली का, आपसे पहले। व और। बिल आखिरती, आखरत पर। हम वो। यूकीनून, यकीन रखते हैं। उलाइका, ये लोग। अला, ऊपर। हुदम, रहनुमाई के हैं। मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। वा और। उलाइका, ये लोग। हम वही। अल मुफ्लिहून, फलाह पाने वाले हैं। आसान लिखना चाहें तो कामयाब होने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना, बेशक जिन लोगों ने। कफरू, इनकार किया। सवाउन, बराबर है। अलैहिम, ऊपर इनके। अख्वा, ये छोटी सी जो हमजा पे जबर है इसका मतलब है ख्वा। जैसे उर्दू में हम कहते हैं ख्वाम ख्वा, तो जो ख्वाम के बाद ख्वा वो है ये। अनजरतहुम, ख्वा डराओ आप इनको। अम या लमना, तुनज़िरहुम आप डराओ इनको। ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाएंगे। खत्म अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने। अला ऊपर, कुलूबिहिम इनके दिलों के। वह और अला ऊपर, समइहिम इनके कानों के। वह और अला ऊपर, अबसारिहिम इनकी आंखों के। गिशावतुन पर्दा है। वलहुम और इनके लिए, अजाबुन अजाब है, अजीम बड़ा।